16 września, na zegarze prawie 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Unijny zakaz importu zbóż z Ukrainy nie został przedłużony. Polska embargo utrzymuje. Poznaliśmy numery list komitetów w wyborach do Sejmu, tych ogólnopolskich jest 6. Polka podejrzana o kierowanie grupą przestępczą przemycającą migrantów z Białorusi usłyszała zarzuty. Komisja Europejska nie przedłużyła unijnego zakazu importu zboża z Ukrainy do 5 krajów, w tym Polski. Po tej decyzji Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły takie zakazy jednostronnie. Rumunia z decyzjami w tej kwestii wstrzymuje się do 18 września. Wieczorem minister rolnictwa Robert Telus podpisał rozporządzenie, które przedłuża embargo na import ukraińskich zbóż do Polski. Wszystkie argumenty merytoryczne były za tym, żeby ten zakaz przedłużyć. Ale jak po raz kolejny widzimy, że brukselscy biurokraci decydują, podejmują decyzje polityczne. Podpisałem rozporządzenie pana ministra Budy i ten zakaz na te 4 zboża, ale również ten zakaz był rozszerzony o śruty. Także zboża i również śruty nie będą wjeżdżać na terytorium Rzeczypospolitej, nie będą wjeżdżać na rynek Polski. Przepisy mają zezwalać na dalszy tranzyt tych towarów w głąb Europy oraz do nadmorskich portów. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list komitetów w wyborach do Sejmu. Wyznaczy to kolejność, w jakiej listy pojawią się na kartach wyborczych, które otrzymamy 15 października. O szczegółach Karol Surówka. Jedynkę otrzymali bezpartyjni samorządowcy. Trzecia droga będzie listą numer 2. Numer 3 to Nowa Lewica. 4 Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja będzie na 5. miejscu, a Koalicja Obywatelska na 6. To numery 6 największych komitetów, które zarejestrowały kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Szef PKW, Sylwester Marciniak, zapytany został też o to, jak będą wyglądały karty do głosowania. Właśnie się zastanawiamy, podejmujemy w tym zakresie uchwały, więc... Ale skłaniamy się ku karcie, bezwzględnie. 15 października otrzymamy więc najprawdopodobniej 3 jednostronnicowe karty. Jedna z kandydatami na posłów, druga z tymi, którzy walczą o miejsce w Senacie, a na trzeciej karcie będą pytania ogólnokrajowego referendum. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że to on polecił ministrowi spraw zagranicznych zwolnienie urzędników, którzy nie dopełnili swoich obowiązków związanych z polityką wizową. Minister Zbigniew Rau zwolnił dyrektora biura prawnego w resorcie Jakuba Osajdę. Zdecydował też, że będzie audyt w Departamencie Konsularnym MSZ oraz wszystkich placówkach konsularnych na świecie. Jak mówił szef rządu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, opozycja wykorzystuje tę sytuację do celów politycznych. Nieprawidłowości, które dotyczą kilkuset wiz, powtarzam, kilkuset wiz zostały zidentyfikowane przez nas w ramach procedur kontrolnych. Polskie służby podjęły stosowne działania i osoby podejrzane o łamanie prawa zostały zidentyfikowane. Prokuratura postawiła zarzuty 7 osobom, a 3 z nich są w areszcie. Jestem przekonany, że poniosą odpowiednią karę. Poleciłem też ministrowi spraw zagranicznych zwolnienie urzędników, którzy nie dopełnili jakichkolwiek swoich obowiązków. Do sytuacji związanej z wydawaniem polskich wiz odniósł się wczoraj marszałek Senatu. Tomasz Grodzki wygłosił orędzie transmitowane na antenach Polskiego Radia i w Telewizji Polskiej. Aktywistka Ewa M., podejrzana o kierowanie grupą przemytników migrantów, usłyszała zarzut kierowania grupą przestępczą. Za zatrzymaną poręczyli dwaj posłowie Platformy Obywatelskiej. Mówili o tym na konferencji prasowej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik oraz wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego oraz Straży Granicznej zatrzymali Ewę M. 7 września. Usłyszała zarzut kierowania grupą przestępczą. Wcześniej w tej sprawie zatrzymanych zostało 5 osób, 2 Hindusów, 2 obywateli Pakistanu i 1 Tadżykistanu. Tak mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Pani Ewa M. kierowała grupą, która dokonywała przemytu. Ten proceder odbywał się dobre co najmniej 1,5 roku. Za przerzucenie jednej osoby grupa przestępcza miała pobierać opłatę w wysokości 5000 euro, a jeśli ktoś chciał trafić do Wielkiej Brytanii, musiał zapłacić 2 razy więcej. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta o tej sprawie mówi, że to afera przemytnicza Koalicji Obywatelskiej. Zwraca uwagę, że za aktywistkę poręczyli posłowie Platformy Obywatelskiej. Z kolei Maciej Wąsik, pytany o kwestię tak zwanej afery wizowej, podkreślał, że odpowiednie służby reagują tak, jak powinny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow jest w ciężkim stanie, informuje Andriy Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego. Kadyrow od kilku dni jest w śpiączce. Choroby, na które cierpiał, zaostrzyły się. Informacja jest potwierdzana w różnych źródłach, w kręgach medycznych i politycznych, przekazał Jusow. Kadyrow rządzi Czeczenią od 2007 roku. Jego rządy to brutalna dyktatura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia wszędzie będzie pogodnie. Teraz w kotlinach górskich lokalnie zanikająca mgła. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w górach wiatr porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 6. Bed and breakfast. Beautiful outside, Mr. Piotr. It's a lovely day. Bezchmurne niebo. No, it's not. I can see chmurki. Can you see chmurki? I can see white chmurki. I can't see chmurki at all. Yeah, you wear glasses. No, it's not about... A to dyskryminacja od najbardziej tolerancyjnej osoby, która się za taką uważa, ale to zazwyczaj tak bywa. You're talking about me or you? No, in general. Zaczynamy, proszę państwa. We have to. Oh, so you're looking at me, Piotr Firan, yes. Rafuzar. Dzień dobry. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will I will understand someday, one day, you will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Big news. The big news in Europe now is a kiss. Kiss from who? Madison Kiss? Rubiales. Mm-hmm. You've heard the news, of course. I didn't. The Women's World Cup. I haven't. Right? Oh, that's better grammatically. The Spain win the World Cup, the Women's World Cup, and the president of the Spanish Federation kisses one of the players in happiness. Mm-hmm. And now he's in court for the kiss. Czyli pocałunek stał się przyczynkiem do tego, pocałunek żeby kogoś śmierci. Postawić przed sądem. Exactly. Dlatego, że ktoś przekroczył czyjeś granice. That's tak? Right. No w takim That's świecie right. dzisiaj też żyjemy, że ktoś może uznać, że to jest obraźliwe dla kogoś. If I kissed you and you didn't, if you weren't ready for it, would you get angry with me? Nie, you zupełnie. Wouldn't. Okay, I remember that. Ale rozumiem, że są tacy, którzy mogliby się zezłościć. A wydawca, Rafał. Rafał też nie. No? Nie. Rafał, no? Nie. If I kissed you, you'd be okay? Tak. Nie komentuję. So that's the big news in England and Europe at the moment. Ja czytam tutaj na BBC News informacje na o gotówce. BBC. A tak, jest problem. O tym właśnie nie ma problemu. Wzrasta liczba osób, które chcą płacić gotówką. Kartą płaciło się bardzo, bardzo często w czasie pandemii, tak. Wtedy, kiedy panowała praca hybrydowa na Wyspach Brytyjskich. To był ten sam termin, kiedy także w Polsce się to działo. I ludzie używali głównie elektronicznych środków płatności. A dzisiaj mamy pierwsze dane, które potwierdzają, że coraz więcej osób w Wielkiej Brytanii jednak wracamy. Przeprosiło się z gotówką. That's right. I remember when I was a kid, my dad would only pay by cash. Only, and he'd say, do I get a discount? Każdym razem. Cash and then... No właśnie, jaki jest ten status dyskusji, jeśli chodzi o gotówkę w Wielkiej Brytanii? W wielu krajach, zwłaszcza na północy Europy, w Skandynawii, mówi się o tym, że no, trzeba wyznaczyć datę, kiedy nie tak. będzie gotówki. Ale jeżeli nie ma prądu na przykład, albo terminal no, nie działa, oczywiście. Albo rolka się skończyła z tym papierkiem, no to nie zapłacimy. Druga sprawa jest taka, że pieniądz, który raz został wyprodukowany, myślę, że przez jakieś 3 lata w obiegu jest. That's right. Jeśli nie dłużej. Natomiast za każdym razem, kiedy płacimy kartą, no to bank czarżuje, no, czyli oczywiście. Pobiera jakąś tam opłatę. Może jest to mała opłata i pytanie, na kogo ona jest przerzucona, czy na nas, czy też na no, osoby, na nas oczywiście. Które... There's some badanie, some research, Piotr, that says that if you have gotówka in your wallet, you spend less. Płacisz po prostu mniej, bo wiesz, liczysz. Bo jak masz kartę, no to nie liczysz po prostu, podajesz kartę i płacisz. A jak masz gotówkę, to bardziej liczysz i bardziej oszczędzasz podobno. Proszę państwa, to może także państwa komentarze, jeśli tak chodzi o wydawanie pieniędzy. Na co najchętniej i w jaki sposób? Kartą czy gotówką? Mhm. Jeśli gotówka, to dlaczego? A karta także. Dlaczego? 2 2 7 3. Here we are, stood together. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niebo mi robi zadach, przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów, zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan, zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów, nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Today is eat an apple a day. Mm-hmm. Wziąłeś o tym? One apple per day keeps doctor away. Keeps Piotr away, yes. A ja, na pewno mnie, bo ja za jabłkami nie przepadam. I'm not a fan. I used to eat loads when I was a kid, but now już przejadłem się. Ziemniaki i jabłka. A propos, proszę państwa, Trójka w ten weekend zawitała do Skierniewic z okazji Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Michał Kowarski do Skierniewic pojechał wczoraj i przygotował małą zachętę, by odwiedzić wydarzenie kryjące się pod chwytliwym i wcale nie problematycznym dla radiowca skrótem SŚKOIW. Dzień dobry. Na wstępie chciałbym zaprosić państwa dziś na godzinę 16 na audycję Trzymaj z Trójką, gdzie bardziej szczegółowo będziemy wraz z Piotrem Łodejem przybliżać państwu, z czym dokładnie się je skierniewickie Święto Kwiatów, Warzyw i Owoców. Huczne otwarcie imprezy odbędzie się dzisiaj o 11.30 podczas kwietnej parady przez centrum miasta, ale wczoraj zdążyłem nieco doświadczyć klimatu imprezy. Między innymi dzięki dzielnym paniom florystkom, które w pocie czoła do późnych godzin nocnych przygotowywały wystawy kwiatowe. Mamy zaaranżowane, kanapa jest czerwona i mamy, wiesz, wszystko czerwone. I musi być jakiś odstęp między jednym a drugim, takie przejście. Czyli ta woda jest albo gdzieś tutaj. Ale ta czerwień, bo zobaczcie, tu przechodzimy w czerwienie. Wystaw kwiatowych będzie kilka. W Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach będzie można zobaczyć takie wystawy jak Las, jak z bajki, stworzona dla najmłodszych, i Kwiatowe Love. Photospace, gdzie będzie można w pięknych okolicznościach zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Za to w Muzeum Historycznym Skierniewic można oglądać wystawę Moja chwila w ogrodzie. Poza tym odbywa się piąta fiesta balonowa. Wczoraj byłem świadkiem konkurencji, w której załogi balonów zrzucały markery do celu na ziemi. Uwaga na głowy teraz! Będzie rzucał! Markery co prawda ważą 80 gramów, ale lepiej zachować czujność. Balony będą latać nad Skierniewicami do końca weekendu. Do tego odbywać się będą targi rolnicze, wystawy rękodzieła i wiele innych atrakcji. Chadzając wczoraj po Skierniewicach, widziałem sporo wesołych miasteczek dla najmłodszych. To kolejny plus. A skoro jesteśmy przy chadzaniu, to jeśli ktoś z Państwa chce do Skierniewic przyjechać, lepiej postawić na kolej i potem się przejść. Po pierwsze, część ulic będzie zamknięta z powodu festiwalu, a po drugie, warto zobaczyć budynek dworca, który jest naprawdę imponujący. No i po trzecie, idąc w stronę rynku, można się przespacerować parkiem, który jest absolutnie przepiękny i zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Można go trochę przyrównać do naszych warszawskich łazienek, ale bez tego ciężaru arystokracji. A, i przez cały weekend na scenie przy rynku głównym będzie naprawdę sporo świetnych koncertów. Jutro zagra Happy Set, Organek, Agnieszka Chylińska i T-Love. Dziś od godziny 18.30 na scenie przy rynku kolejno zagra Mysłowic, Ania Dąbrowska, Ira i największa gwiazda festiwalu, czyli Alphaville. Zapraszamy wszystkich Państwa i zapraszam również Was, panowie. Piotr, Raf. Wszyscy wiemy, że utożsamiacie się z tą piosenką, a będzie okazja usłyszeć ją na żywo. Kowalski is always full of beans, isn't he? I am speechless. Zawsze pełna energii. Full of beans, a propos warzyw i tak dalej, i tak dalej. A jakim kwiatem jesteś? My? Jaki by symbolizował Rafa? Jego temperament, jego styl bycia i także ten kolor serca. Pokrzywa. Pokrzywa? Nie, yes. Ale to nie jest kwiat, to jest zioło. Ale czasami... Zakwita. Zakwita. Czy może ten kwiat paprocie, którego nikt nie widział? Oh, that would be mysterious. What are you? Ja, Lidia, niewinność. Oh. It is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life watching America. All my life is panic in America. In America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Hold me. I have some idioms for you. A propos dzień warzyw i tak dalej, i tak dalej. A nie wydaje ci się, że jest za wcześnie jeszcze na taką gimnastykę? Nie, nigdy. Ja uważam, że jest za wcześnie, ale no możemy się nie zgadzać, więc ja nie będę. Nie, ja nie będę odgadywał. Na pewno. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zostali przy tej dyskusji dotyczącej pieniędzy. No. Mamy weekend, w weekend chyba trochę więcej wydajemy niż mamy, w ciągu mamy telefony? Tygodnia. Mamy telefony, mamy głos w sprawie gotówka czy karta. Jeżeli ja mam gotówkę w kieszeni, to ja jestem panem sytuacji. A jeżeli oddaję to komuś w inne ręce, no to staję się jego niewolnikiem. I wtedy on robi z tą moją gotówką, co chce. Ja za wyciągnięcie chociażby z konta, czy za jakieś operacje, to on sobie będzie naliczał, ile chce. Bo ja nie mam innej możliwości, bo on posiada moją gotówkę, a ja jestem jej w ogóle pozbawiony, bo będzie pieniądz cyfrowy wtedy. I completely agree. Zgadzamy się, zgadzamy się. Czyli to słowo klucz bardzo ważne. Możliwość. Bo gdyby nie było takiej możliwości, to exactly. Wówczas podmioty, które dysponują pieniędzmi, mogłyby jakąś opłatę narzucić i stwierdzić, że ta, right. To jest bardzo, bardzo adekwatne, bo my tutaj ponosimy koszty, ale kiedy mamy jednak alternatywę w postaci gotówki, trzeba mieć opcję. W tym przypadku, no to być może ta opłata dzięki temu to taka konkurencja rynkowa. Little bit, yes. Trzeba mi zawsze mieć w kieszeni. I always keep some money in my wallet, always, just in case. Yes. Ja chcę mieć kontrolę. Na czarną godzinę. Na każdą godzinę. Rozumiem. Czekamy na Państwa głos także w tej sprawie. Mamy sobotę, 16 dzień września, 28,5 minuty po godzinie 6. Trzeci Polskiego Radia. We talked about warzywa. Mm-hmm. You're a bit of a, what kind of warzywa are you? Jakim warzywem? Yes. No, w języku polskim to jest dosyć takie niefortunne sformułowanie. Jak w angielskim też. No właśnie, więc przejdźmy do kolejnej planszy. What kind of vegetable are you? Ale tak sobie myślę, że no, muszę się zastanowić jednak dłużej. I think you're a bulwa. Bulwa? Yes. Jakąś bulwą, tak? You're definitely a bulwa. Right, so English idioms. What, Piotr, what does cool as a cucumber mean? Cool as a cucumber? Tak. Czyli ktoś ma opanowane emocje. Tak, właśnie. Tak? Taki spokojny. Cool, bo jak rozkroimy ogórek, to on ma w sobie dużo wody. Jest chłodny. Niektórzy sobie też na powieki, nasz wydawca sobie przykłada, żeby nie mieć tutaj pod oczami. Zawsze wieczorem, z tego, tak, co pamiętam. Nie do końca działa, ale jednak... No. Ale nasz wydawca jest też couch potato. Czyli to jest taki lew salonowy. That's right, lew salonowy po polsku. Mm-hmm. Jest taki pozytywny dosyć. Pozytywny? Tak, bo w angielskim couch potato jest, no, negatywny. Taka osoba gnuśna, która nic, yes, nie robi, siedzi, that's cały, right, dzień. That's right, does nothing at all. Na tapczanie siedzi, nic nie robi cały dzień. Tak jak wcześniej mówiłem, full of beans. Jesteśmy pełni, no właśnie, beans, pozytywnych rzeczy, pomysłów. Dużo energii. Tak, tak jest, mm-hmm, yes, full of beans. In a pickle. I'm in a pickle. Czyli picking chodzi o... Pickle, takie ogóreczki. Aha. Taki pickle. A to nie mam zupełnie zielonego pojęcia, co to oznacza. W kropce. In the pickle? In a pickle. In a pickle. Ja pomyślałem sobie o cherry picker. A, no widzisz, nie. I to mnie zmyliło. A, no widzisz. In a pickle is, jestem w kropce. Mhm. Mam problem. What else have we got? Spill the beans. Pokaż, co tam masz. Tak? O, właśnie, czyli, yes, rozsyp te fasolki. Puścić farbę też może, tak, być. Spill the beans, yes. So we've got cool as a cucumber, which, mm-hmm, is, you know, spokojny. Full of beans, dużo energii. Couch potato, what did you call it? Gnuśny lew salonowy. In a pickle, w kropce. And we've got spill the beans, puścić farbę. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buty. czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego. I'll get you. Today, Mr. Piotr, is a big day. Czy znasz? Wiesz, słyszałeś? Sobota, tak, weekend, środek weekendu. World Cleanup Day. Tak się zastanawiam nad tym, dlaczego akurat taka data, że jesteśmy tak po wakacjach. W zasadzie uczniowie są już w szkołach, akurat dzisiaj mają weekend. No właśnie. Ale sezon taki odpoczynku za nami, nagle wchodzimy w różne miejsca i co tam znajdujemy? No, exactly. Ciekawostki. Myślę, że to dlatego? I think so. Dzień sprzątania ziemi. World Cleanup Day is przed today. Przed zimą jeszcze posprzątać. Well, I know that kids in many schools in Poland go out into the woods on w piątki zazwyczaj and they clean up. They go to the las, they clean up and they find what's there and my kid said that it was cleaner this year than last year. Czy twoim zdaniem to powinno się tak odbywać? Bo jest taka grupa, która jednak co roku coś tam zostawia, nawet w lasach, jakieś śmieci. W drugą stronę. Później nagle przychodzą dzieci i zaczynają sprzątać. No i one słyszą to wszystko, że nie należy śmieci, że to jest las, ekosystem. Ale jednak jest to cały czas grupa ludzi, nie wiem, kto do niej należy, która zupełnie nic sobie z tego nie robi i postanowi na łonie natury zostawić coś, co tam nie powinno być. Da się wszystko zrobić. Jak mieszkałem w Japonii, to dzieci co tydzień do lasu i sprzątali. Co tydzień. W ramach szkoły, zajęć szkolnych. Super. Całą szkołę sprzątali, myli, dosłownie myli szczotkami, a później do lasu, czy tam do parku najbliższego. Pięknie, tak powinno być. Czyli rozumiem, że chodzi ci o to, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tak? To wtedy już te nawyki będą z nami na całe życie. So. Dużo jest akcji. Monaco, Devon w Anglii, Seattle, Berkeley, Rio de Janeiro, Samoa, South Africa, Salt Lake City, Switzerland, Szwajcaria. Największe są akcje właśnie dzisiaj. W Wielkiej Brytanii też jest sprzątanie świata, czy nie ma zupełnie? Bardziej plaże czyszczą. Wy nie musicie? Sprzątają. Chyba musimy bardzo. Ale Anglicy pilnują. Tak mi się wydaje. Może nie w Londynie, ale tak w mniejszych miasteczkach to sprzątają. Apel do grzybiarzy, ale nie tylko, proszę państwa. I warto sobie dzisiaj zapamiętać, że jest sprzątanie świata i być może się przyłączyć tak jako zupełnie wolny elektron i pozbierać tam, gdzie ewentualnie pójdziemy. Pójdziemy? Pójdziemy, oczywiście, że tak. Cause

We're taking down the scaffolds very soon.